van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. Bizony itt a szélső közép, és akit érdekel, annak azt javaslom, hogy a következő két óra során maradjon a 98.6-os frekvencián. 55-55-98-6 az adás telefonszáma. 0620-9986-986 az adás SMS száma. E-mailje radiokafé@radiokafe.hu. Ezeken az elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseteket, kérdéseiteket, véleményeteket, hogy mit jelent az, hogy mi, ez nem más, mint Magyar Dávidot, Gödri Bulcsút és Kuzsér Róbertet. Jó, hát kezdjük talán, ha utóbbi idők egyik legnagyobb port felkavaró ügyével, a budaházi perrel, és annak az eredményével, annak az ítéletével. Engem egyébként mindenképpen meglepett az ítélet, de leginkább annak az indoklása. Én Budaházit nem tartom egy társadalomra roppant veszélyes figurának, inkább egy nagyon, nagyon tájékozatlan szereplőnek, aki örült a 15 perc nyilvánosságának, de minden esetre ez az indoklás, amivel a bíróság elé állt, az azért meglepetésekben bűvelkedett. Engem nem az ítélet döbbentett meg, hanem a vád. Az alkotmányos renderőszakos megváltoztatásának előkészülete. Az egy kemény dolog. Tehát ez arra szolgált ez a vád, hogy most már a kritika értse meg, hogy itt nagyon keményen be lehet az embereket rács mögé kasztizni 20 évre, 25 évre, ha akarják. Tehát, hogy ne játszatok a tűzzel, gyerekek, mert itt nagyon nagy pofon lesz. Jó, hát értsük meg, gondolom ennek a törvénynek az a logikája, hogy akik meg akarják a társadalmi rendünket alapjaiban támadni, a demokráciát, mint ilyen alapértéket, vagy az alkotmányos választás jogát, és mondjuk katonai puccsal szeretnének hatalomra törni, azok ellen jön létre ez a törvény, gondolom. Most Budaházinak tényleg voltak furcsa mondatai, amire konkrétan ki lehet térni, de semmiképpen nem volt a kezében semmilyen olyan politikai vagy katonai hatalom, amivel eredményesen fel tudott volna a regnáló hatalom ellen kelni, tehát ilyen módon mindenképp súlytalan a vád. Ne áruljunk zsákba macskát, Budaházi Györgyöt felmentette a bíróság. Ez a felmentő ítélet az én számomra azért a legérdekesebb, és azért nagyon figyelemre méltó, mert maga Budaházi György sem hitte egy pillanatig sem, hogy ő nem követett el semmit. Tehát Budaházi a kezdetektől úgy viselkedett, mint aki meg van győződve arról, hogy ő bűncselekményt követel. Tehát ő maga nem hitt a saját maga kvázi törvény előtti ártatlanságában. Azért mondom, hogy törvény előtti ártatlanságában, mert nyilvánvalóan meg volt győződve arról, hogy ő erkölcsileg nem számon kérhető, tehát amit tesz, az helyes, de hát a törvény előtt ez nem sokat jelent. De hát Robi, pont nem ez lett volna a dologban a betyárság? Hát hogyha őt ezért nem kapják el, akkor hol van ebben az élvezet? Hol lehet felmutatni azt a gonosz hatalmat, ami ellen harcolunk? Na, de most a lényeg az, hogy Budaházit én most a felmentése alkalmával láttam először. Tehát én az ő arcát eddig a napig soha nem láttam, mert mindig... A hídon nem emlékszel rá? Akkor már ott volt hosszú hajjal, ott pólóban birkózott a rendőrökkel. De akkor még látszott az arca, és azóta meg abszolút nem. De azóta is mindig csukjában volt, mindig eltüntette az arcát, tehát soha nem mutatta fel az arcát, szemben Torockaival, aki mindvégig vállalta az arcát. Budaházi mindvégig meg volt győződve arról, hogy ő neki bujkálnia kell, mert ő egy súlyos bűncselekményt követett el, és most szökésben van. Tehát az a tény, hogy Budaházinak, ugye, és hogy micsoda média ügy volt ebből, hogy Fiala János teljes, komplett reggeli műsorokat szánt arra, hogy milyen erkölcsileg, hogy fogadható el egy olyan újságíró, amelyik beszél Budaházi Györgyel, miközben Budaházi György ellen elfogató parancs van érvényben. És ez is, hogy elfogató parancs van érvényben, kiderült, hogy nem követett el bűncselekményt a csávó. Tehát innentől kezdve nagyon-nagyon érdekes az, hogy most milyen erkölcsi alapon áll az a bíró, aki ezt a Budaházi Györgyöt, aki ellen elfogató parancs volt, végül fölmenti. Egyébként én a Budaházi ügyében, amit az elején is mondtam, hogy azt látom, hogy itt nagyon kemény vádat fogalmaznak meg, aminek az a célja, hogy most kicsit rápirítsanak a kritikára, a kritikus hangokra. Ugyanezt láttam, amikor Tomcaték nyilvánvalóan bombát akartak készíteni, vagy legalábbis valamit szórakozni akartak valami pirotechnikai eszközzel, de mi volt a vád, illetve meglebegtették, hogy akár még terrorizmus is lehet a vád. Tehát az megint nagyon kemény ebben a korban, amikor a terrorizmus az ugye az alapvető, az ördöggel egyenlő. De ilyen nincs a törvény előtt, hogy nyilvánvalóan bombát akartak készíteni. Ezt be kell bizonyítani. Tehát ilyen nincs ilyen, hogy nyilvánvalóan azt akarta. Én most így rád nézek, és azt mondom, hogy te nyilvánvalóan egy huligán vagy. Így van. Tökre úgy nézel ki egyébként a kapucnis fölsődben, tök kopasz vagy, de tényleg, tehát így, és akkor most én előadom azt, hogy te nyilvánvalóan egy huligán vagy, nyilvánvalóan a közrendre veszélyes vagy, ilyen nincsen. Tehát nincs ilyen, hogy nyilvánvalóan, amit a Tomcat birtokolt, azután neki mindegyik után számlája volt, az törvényesen vásárolta, törvényesen birtokolta, ezután ő vagy két hónapig ült a sitten. Milyen alapon? Azóta nem született vele szemben. Még csak semmi. Jó. Nem, hogy ítélet nem született. Tehát, rendben. Én nem azt mondtam, hogy helyes az, ahogy eljártak vele szemben, hanem azt, hogy ez egy koncepció. Ennek az volt a lényege, mint Budaházinál, mint Tomcatnél, hogy ráijesszenek ezekre a figurákra, akik kicsit a hatalom szemszögéből kicsit elszemtelenedtek. Ah, egészen biztosan így van. Minden esetre az a tény, hogy őt felmentették, ez egészen új megvilágításba helyezi a mindazt, ami két éve ősszel történt, meg mindazt, ami esetleg történni fog, ha mindez megismétlődik. Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészületének büntette miatt emelt vád alól felmenti. No, hát kérem, az ítéletet hallottuk, de szerintem tehát a vád az maga az arra irányult, hogy ez az ember az alkotmányos rendet meg akarta-e változtatni, vagy nem. Nyilvánvalóan az alkotmányos rendet, ahogy ezt többször ki is mondta, meg akarta változtatni, csak hogy az írásaiból idézzek, jöjjön a szakrális vezetés, a birkaságnak véget kell vetni, új rendszerváltásra, új elitre és új játékszabályokra van szükség, többet ér egy diktatúra, ha hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt. Tehát ő meg akarta változtatni az alkotmányos rendet, az más kérdés, hogy milyen eszközökkel és ezek mögött milyen valódi erő, katonai, gazdasági hatásában milyen jelentős erő árt, hát semmilyen. Na jó, vannak azért az általad felolvasottnál egy fokkal keményebb kijelentései is, például olyan, hogy takarodjanak a hatalomból, ha élve meg akarják úszni. Ez már egy fokkal azért úgy keményebben fogalmaz, sarkosabban, egy picit talán érezni rajta az erőszakra való hajlamot, és mondjuk én is azt mondanám, hogy problémás ez a kijelentés, de az biztos, hogy nem lehet ezért valakit 5 évre elítélni. Az egészen világos, hogy itt egy nagyon dühös embernek van a kirohanása egy kormányzati politika ellen. Az is egészen nyilvánvaló, hogy ő mindent megpróbál megtenni, hogy ez a kormányzat ez megbukjon. Ez az ő célja. De helyett azért tesz meg mindent, hogy maradjon még egy ideig. A politikai gyakorlatban azért egy fél mondat erejéig térjünk ki erre, hogy a Budaházival szemben a kormányzat elég keményen összezárt, és elég keményen föl tudott maga mögött vonultatni olyan szavazókat, akik már nem mentek volna elszavazni, mondjuk Demszkire adott esetben, hogyha nincs a tévéostrom. Most az csak úgy mellékesen. Ha már itt tartunk, akkor csak úgy mellékesen, hogyha nem Budaházi és Toroczkai fémjelezte volna a Kossuth téri tüntetéseket. Akkor lehet, hogy több százezer ember vonult volna ki, és lehetséges, hogy Gyurcsány ma már a történelem könyveknek alapjain lenne, nem pedig a magyar alkotmánynak a hétköznapjaiban. Könnyen lehet, hogy felelősségre vontak volna egy politikust a általa beismert hazugságok miatt, a pult alatt kormányzás miatt, az ország lakosai előtt a számok eltakargatása miatt? Jó, hát Toroczkai az egészen biztos, meg Budaházi az egészen biztos, hogy marginalizálta azt a véleményt, amely szerint Gyurcsánynak most és azonnal takarodni kell. Tehát ezt szélsőségessé tette, huliganizmusnak a fényében úsztatta, áztatta, és ez nagyon jó jött Gyurcsánynak, ez egész biztos. De ez nem egy jogi, megint csak nem egy jogi kérdés, és megint csak semmi köze nincsen ahhoz az ítélethez, aminek azért úgy gondolom, hogy hallgassuk meg az indoklását. Konkrét időpontokat soha nem jelölt meg, legalábbis olyan összefüggésben nem, ami a kérdéses bűncselekmény szempontjából releváns lehet. alkotmányért, ez mit is jelent? Tehát, hogy lehet fenyegetőzni az alkotmányos rend megdöntésével, ha nem jelölsz meg konkrét időpontot. Na ez aztán a teljesen abszurd. Tehát a maga az indoklás az akkora jogi abszurd. Nem értek a joghoz, de mindenképpen abszurd. Hát ha én azt mondom, hogy szeretném Gyurcsány Ferencet, jó, adjuk, tehát nekem komoly bajaim vannak Gyurcsány Ferenc, és erőszakosan is hajlandó vagyok ellene fellépni ősszel, akkor én nem követtem el semmiféle sértést, de ha azt mondom, hogy január 7-én a Robit fejbe fogom vágni, mert utálom, akkor viszont a Robit meg akarom dönteni. Tehát mi ebbe a logika? Mi ebbe az értelem? Annyira látszik, hogy egy utólagos, annyira látszik az, amit mondasz, hogy ez valóban egy koncepciós terv volt, és aztán visszavettek ennek az egész dolognak a frontjából, és utólag próbálnak mégiscsak valami igazságosságot belemagyarázni. Egy politikai ügy. Ez egy politikai ügy. Csak akkor miért vesznek vissza? Tehát akkor miért van az, hogy a hatalom nem akarják radikalizálni a szélsőségeken. Vagy éppen ezzel akarnak lovat adni alájuk, hogy lehet, mégiscsak lehet, hangosabban, lehet kiabálni, még paprikázzuk fel őket. Tehát gyerekek, fel vagy mentve, lehet az ítélet hirdetéskor a folyosón a himnuszt énekelték, Árpád sávos zászlót lobogtattak a teremben, tehát hogy így ott van, tök egyértelműen le van adva, hogy kik ezek az emberek, hogy milyen csoportnak szól az üzenet, kit mentettünk fel, lehet menni az utcára, és lehet balhézni, és lehet keményeket mondani, mert nem lesz semmi baj belőle. Hát én azért kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz ez a felmentő ítélet, és az, hogy most már újra az arcával léphet a köznyilvánosság elő Budaházi, szóval milyen hatással lesz ez az ő attitűdjére? Tehát, hogy ez radikalizálni fogja-e őt, vagy pedig most majd örül, hogy végre a segge biztonságban van, most megint visszanyert a civil és legál jogállását, és akkor most egy kicsit vigyáz magára, és keres valami, nem tudom én, normális állást magának, meg egy barátnőt, vagy mit tudom én, érted, és akkor egy kicsit konszolidálja magát, ahelyett, hogy megint az utcára menne, és megint utcaköveket fogna meg a tévé átvételére bújtana. Jó, hát roppant nehéz helyzetben van Budaházi. Hát az ő egész elmélete szerint itt egy elnyomó diktatúra által fizetett, jól lefizetett bíróság fog róla egy koncepciós pert hozni. És ezt az elméletet egyébként nagyon ügyesen a bíróság természetesen meghazudtolta. Tehát Budaházinak eleve nem kellett volna bíróság elé állnia a saját elmélete szerint, és semmiképpen nem kellett volna védelemért folyamodnia, ugyanahogy ha engem egy totális diktatúra elítél, vagy el akar ítélni, akkor az első dolgom az, hogy nem fogadom el a bíróságnak a létjogosultságát, a második dolgom pedig az, hogy közrőhely tárgyává próbálom tenni a tárgyalást, hiszen az egész nem legitim. De mit csinált Budaházi? Természetesen rögtön beadta a kötelező beadványokat, amiket ilyenkor meg kell tenni, tehát folyamatosan abban a jogbiztonságban hit, amelyet ő megkérdőjelez. Bebizonyosodott, hogy létezik számára. Jó, hát innentől neki valójában következetes mozgástere nincsen. Tehát ő is felmérte azért azt, hogy ha most úgy csinálok, hogy elhiszem azt, amit mondok, hogy ez egy elnyomó rezsim, és itt most koncepciós per lesz, ami egyébként jó részben egyébként van benne egy apró, egy pici kis igazság. Ha ezt most azt mondja, következetesen végigviszem, akkor viszont 5 évet ül a sitten. Na most azért gondolkodott, és azt mondta, hogy hát, mert nem egy hülye gyerek, pedig lehet, hogy az. Hát azért azt az 5 évet azt mégsem akarom. Inkább fellebbezek, inkább beadom a beadványokat, inkább megbízok egy védőt, és ki fogok jönni, és így is lett. Tehát, hogy nem akar ő annyira következetes lenni, nem akar ő elvérezni a barikádon, inkább megy haza, és ott azért mégiscsak jobb lesz. Hát hallgassuk meg erről Budaházi Györgyöt is. A bírói eljárás is ilyen szempontból nagyon hasznos volt, hogy a figyelmet talán ráirányítja azokra a rendszerváltó gondolatokra, amiket én is és rajtam kívül sokan megfogalmaznak az elmúlt időben. Rendszerváltó gondolatok, ez nagyon tetszik. A rendszerváltó gondolatok, néhány rendszerváltó gondolat. Jöjjön a szakrális vezetés. Most nem tudom, tehát a táltosok vezessenek, vagy hogy legyen? Milyen az a szakrális vezetés? De érdekes, hogy ezt a kifejezést használja, hogy szakrális, tehát ez igazából egy pogány, tehát ez valami pogány vallásosságra utal. Nem gondolom azt, hogy ez a lehet bármiféle szent vezetés, tehát könnyen lehet, hogy valami kalifátus leszünk, vagy nem tudom, de bármi szakrális, ami szerinte szakrális, hát, az vezessen minket. Mondjuk vezessen minket az esztergomi érsek? Vagy amikor rendszerváltásról beszél, akkor nyilván az a korábbi kijelentése idézendő, hogy fontos a megfelelő felszerelés. Egy golyóálló mellénynél nincs is jobb. egy rendszerváltás az mindig így kezdődik, hogy golyóálló mellényt csatol fel az ember. Többet ér egy diktatúra, ha az hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt. Önmagában nem értem, hogy merül fel így a kérdés. Tehát, hogy miért nem úgy merül fel a kérdés, hogy egy demokrácia, amely hazafias. Tehát, hogy merül fel a diktatúra? Tehát, hogyha ő egyáltalán nem szimpatizál egy diktatúrával, amely hazafias, akkor miért vonja meg ezt, hogy jobb az, mint ez? Tehát, mi, hogy egyáltalán hogy merül fel benne? Tehát, miért vetjük fel egy diktatúrának az igényét? Azért ami vetjük. Jobb, mint egy demokrácia, amely elhervezett. Azért vetjük fel, mert ez a sok buta pornép, ez nem ezt akarja, amit ő akar. És az úgy nem lehet, mert az láthatjuk, hogy romba dönti az országot. Úgyhogy minden eszközzel el kell érni, hogy az legyen, amit ő akar. Ha ezért néhányan meghalnak, hogyha ettől véget ér a szólásszabadság, meg az alapvető emberi jogok, hát ugyan már, ahol dolgoznak, ott húlik a forgács is. Hát itt ez a nagyon nagy probléma. És ebben az idézetben van benne a lényeg. Többet ér egy diktatúra, ha az hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt. És ezt egy szabadságharcos mondja. Tehát amikor egy szabadságharcos azt mondja nekünk, hogy többet ér egy diktatúra, mint egy demokrácia, akkor az milyen szabadságharc? Tehát hogyan értelmezem én Budaházinak a szabadságért folytatott küzdelmét? Továbbá ez a kijelentése. Az az erős. Hát igen. Az embereket nem az emberi jogok, hanem a biztonság, a biztos megélhetés teszi boldoggá. Hát ez már szinte a kádárizmus, vagy nem tudom. Tehát, hogy nincs szükség emberi jogokra, mondja Budaházy, az embereket nem ezt teszi boldoggá, majd amikor beperelik, akkor a bíróságon szerez érvényt a saját igazságának. Akkor mégse kell a jogbiztonság, vagy mégis kell? Tehát amikor őt védi meg a jog, akkor minden oké, de amúgy nincs rá szükség? Vagy miről van szó? Annyira magas labda, hogy egyszer nem lehet nem lecsapni, de ez tényleg maga a nácizmusnak az alapja. Tehát nem kell itt az embereknek mindenféle emberi jog, hogyha adunk nekik kenyeret a kezükbe, meg csinálunk erős rendet, ahol mindenkinek meg van mondva, hogy mit csináljon, és aki nem úgy csinálja, az fejbe lövik, akkor rögtön mindenki boldog lesz. De nem, ez az a mondat, amit akár Kádár János, akár Gömbös Gyula is mondhatott volna. Nincs szükség jogbiztonságra, kenyérre van szükség, biztos megélhetésre van szükség, fedélre a fejed fölé. Hát ez volt a gulyás szocializmusnak a nagy hazugsága, hogy amíg neked van nadrágszíj porcellád, meg trabantod, meg NDK-ba elmehetsz, vagy Ausztriába elmehetsz frigiderért, addig te meg vagy oldva. És a legszörnyűbb az, hogy azok a budaháziak hivatkoznak folyton a rendőrség sorozatos jogsértéseire, akik képesek azt mondani, hogy az embereket nem teszik boldoggá az emberi jogok. Hát ha az embereket nem teszik boldoggá az emberi jogok, akkor mi a helyzet, kedves Budaházy György, a fejmagasságban szálló gumilövedékekkel? Nem teszi boldoggá az embereket, hogyha védve vannak a rendőri terrortól? De ez a kérdés. Ezek az emberek pontosan ilyen rendőrséget szeretnének, mint amilyen van, csak azt szeretnék, hogy az ő irányításuk alatt álljon, hogy az ő általuk nem kedvelt kisebbségeket üzzel az utcáról, és ne pedig őket. Ez nagyon pontos, amit mondasz, de a Budaházy akkor lenne következetes, hogyha ő folyamatosan harcot folytatna a diktatúra ellen, vagy az elnyomó demokrácia ellen, és megvalósítaná az ő katonai puccsát. Tehát az ő elméletéből nem következik semmilyen más, neki nincs bíróság, neki csak a fegyverkezés van, neki nincs ilyen jogi front, hát ő nem jogi frontokat akar nyitni, ő nem gondolati vitákat akar folytatni, hát ő effektíve harcokat akar folytatni a hatalomért. Egy valamiről pedig még nem esett szó, az pedig maga a vád volt, az államrend erőszakos megdöntésének kísérlete. Az államrend erőszakos megdöntésének kísérlete az egy olyan vád, amelyért súlyos éveket lehet kapni a bíróságon, holott tudjuk jól, hogy minden egyes rendszer erőszakos módon került hatalomra. Tehát ezt hívják egyébként forradalomnak. Ez az erőszakos hatalomátvétel, amely az előző rendszert meghaladó módon egy új rendszert betonoz be és hoz létre. Igazából csak azon múlik, hogy büntetik érte, vagy pedig miniszteri bársonyszékekkel jutalmazzák, hogy a forradalom győz-e, avagy veszít. Most tegyük félre egy kicsit Budaházyt, és csak egy kettőt lépjünk hátra, hogy egy kicsit rálássunk erre a dologra, tehát nyerjünk egy perspektívát. Valójában arról van szó, hogy ha elveszted a forradalmat, ha vesztes oldalra kerülsz, akkor vagy emigrálsz, vagy börtönbe jutsz. Ha nyertes oldalra kerülsz, akkor pedig miniszter lesz belőled, vagy államtitkár lesz belőled, vagy miniszterelnök, vagy köztársasági elnök, vagy király, vagy valami ilyesmi. Szóval azt kell látni, hogy ez az államrend erőszakos megdöntésének vágya valójában semmi más, mint az adott rendszer konzervativizmusa, önmaga iránti elkötelezettsége, és az önmaga fenntartásának az akár akár erőszakos igénye, és ennek a jog az eszköze. Tehát a jogot hívja segítségül a rendszer annak érdekében, hogy önmagát bebetonozza, és az önmaga szabályait a társadalomra rákényszerítse. Igen, a jog az egy olyan fegyver, ami látszólag mindenki számára megadatott, látszólag olyan a pont a békés egymás mellett élést hivatott szolgálni, valójában pedig arról szól, hogy az erősebb elnyomja a gyengét, akinek hatalma van, az írja egyrészt a törvényeket, és az rendelkezik a gyenge fölött. Hozzá kell ugyanakkor tennünk, hogy legalábbis én a magammal, hadd nyilatkozzak csak a magam nevében, én Budaházit, Torockait nem tartom forradalmároknak, mert a forradalom az egy adott társadalmi rendszer meghaladását jelenti, nem pedig egy azt megelőző társadalmi rendszerbe való visszavágyódást. Tehát amikor ebből a rendszerből a Horthy rendszerbe lépünk vissza, az nem forradalom. Csak ez ebből a szempontból azért tök mindegy, mert hogyha én a adott hatalmi rendet meg akarom dönteni, és a helyébe mondjuk akár egy hárommal, négy generációval ezelőtti politikai berendezkedést hozok, attól még én a jelenlegi hatalmi rendszert akarom megváltoztatni erőszakos, akár katonai eszközökkel, és akkor elkövettem a szóban forgó tényállást. Igen, ez igaz, de ettől függetlenül a történelem az dolgozik bizonyos fogalmakkal, ilyen például a forradalom. A forradalom az soha nem az azt megelőző társadalmi rendszernek a rekonstrukcióját jelenti, mert az ellenforradalomnak hívják hagyományosan. A forradalom az mindig egy újabb rendszert akar. Hát ez egy ilyen hegeliánus különböző rendszerek evolúcióját feltételező dolog. Én nem tudom, hogy van-e ténylegesen ilyen fejlődés. Én azt gondolom, hogy szükségünk van közös fogalmakra, hogy beszélgetni tudjunk egymással. Én egyébként visszatérve az eredeti témára, azért sem tartom én sem Torockait, sem Budaházit, sem mondjuk Tomketet forradalmároknak, mert ezek az emberek nagyon mélyen beágyazottak ebbe a rendszerbe, nagyon ügyesen használják az infrastruktúráját, ezek média szereplők, ezek olyan performanszokat, olyan akciókat szerveznek, amik valójában hírértékűek, és nem pedig valódi akciók, nem pedig tettek vannak mögötte. Amikor kimennek és blokkád alá veszik az Erzsébet hidat, nyilvánvaló mindenki számára, hogy ebből nem lesz forradalom, hogy nem fog megdőlni a rendszer attól, hogy a hídon verekszünk a rendőrökkel. Ez arra jó, hogy az ember bekerüljön a híradóba. Hát a 20-as, 30-as évek frazeológiáját használják, a következetesen revízióról beszélnek, szakrális vezetést kívánnak, kétkamarás parlamentet, meg alkotmányozó nemzetgyűlés, tehát hogy ezek a gondolatok, ezek nem progresszívek, ezek a jelenlegi rendszert nem meghaladják. Nem képesek kilépni. Én értem, amit te mondasz, csak hogyha fogalmaknál tartunk, akkor ugye az evolúció jelenti a fejlődést, és a revolúció az pedig valami más jelent az evolúción belül. Én nem szeretném, hogyha mi meghatároznánk, hogy melyik rendszer előre haladottabb, mint a másik, és hogyha annak az irányába lépünk, akkor forradalomról van szó, hogyha nem annak az irányába lépünk, akkor meg miről van szó? Akkor meg nincs forradalom. A deevolúció az nem lesz revolúció. Tehát attól, hogy nem evolúció, hanem deevolúció, tehát visszafelé evolvál, attól még nem lesz revolúció. Az októberi szocialista az forradalom? Az októberi szocialista az forradalom. Mert jobb rendszert hozott. De nem jobb rendszert, újat. Egy újat, ja. Amiről később kiderült, hogy nem működik, ja, de újat. Semmiképpen nem visszafelé ment az időben. Értem. Hát, tehát olyasmit hozott, ami korábban nem volt. Tehát meghaladta az adott társadalmi rendszert, bár később működésképtelennek bizonyult, tehát zsákutcának bizonyult, de ettől még egy új, egy az előző rendszert meghaladó. És igazából a probléma, hát jó, ez egy nagyon-nagyon messzire ható kérdéskör. Alapvetően Marx arról beszélt, hogy abban az országban fog megdőlni a kapitalizmus, ahol a legerősebb a kapitalizmus lánca. Tehát a legerősebb láncszem is ez Anglia, és Lenin ezt annyiban módosította, hogy a leggyengébb láncszem, vagyis Oroszország, tehát éppen hogy az éppen csírázó kapitalizmus, ahol még szinte feudalizmus, ott lehet a legkönnyebben szétpattintani ezt a láncot, és ott lehet belőle, és nagyon-nagyon sok olyan elmélet hangzott el, hogy ez a forradalmi hullám, hogyha marxi modell szerint zajlik, és nem a lenini modell szerint zajlik, tehát a legerősebb láncszemből indul ki, nem pedig a leggyengébbből, akkor minden nagyon másképp alakult volna. Ez persze teljesen történelmietlen, minden esetre az, hogy forradalom volt, vagy az, hogy ellenforradalom volt, vagy az, hogy népfelkelés volt, vagy az, hogy nevezzük, ez nem különösebben befolyásolja. Meg akarta dönteni az adott rendet, és meg is döntötte, ellentétben Budaházival, aki meg akarta dönteni, aztán letagadta, aztán ezügyben nyert egy per, de egyébként a rend az úgy, ahogy van, egy pillanatra sem változott. Úgy vélem, hogy a jobb-középen támadt hatalmi vákum lehetőséget nyújt a kispártoknak, hogy a mérleg nyelveként megkerülhetetlen erővé váljanak. Mindazonáltal az utóbbi két hónapban a kulcsüzenetek hangsúlyosabbá, élesebbé váltak, ami problémákat generál a hezitálók körében a nem reprezentatív felmérések alapján. Na ezt nem! Ez a szélső közép. Elegünk van az állásfoglalás nélküli okoskodásból. Hat hónap börtönbüntetéssel és 3750 eurós, azaz körülbelül 970 ezer forintos pénzbírsággal büntetné a francia belügyminisztérium az utcán alvó hajléktalanokat. Ez derült ki annak a belbiztonsági törvénytervezetnek a munkaanyagából, amelyet kedden tett közzé egy francia internetes hírportál. A belügyminisztérium a France Info hírrádió megkeresésére elismerte, hogy létezik a törvénytervezet, de azt állította, hogy a csavargás vétségéről szóló részt Michel Alliot-Marie belügyminiszter kérésére kiveszik a javaslatot. Számolt be a Magyar Távirati Iroda. Tombol az erkölcsi hajléktalanság, és az erkölcsi hajléktalanság az kikezdi az utca hajléktalanságát, a fizikai hajléktalanságot, mert jobb az érdekérvényesítő képessége, jobb az ízlése, jobban szereti a finom borokat, jobban szereti a francia konyhát, és nem nagyon szereti a mindenféle büdös, mocskos embereket az utcán, akik ott rontják a levegőt, igaz? Jó, a leggyönyörűbb ebbe a tervezetbe a következő megszólalás. Azt mondja, hogy a szabálysértés elkövetésére szánt vagy használt dolog elkobozandó a hajléktalanoktól. Ez azt jelenti, hogy ezen túl elvehetik a takarókat például a hajléktalanoktól. Tehát kint fagyoskodik a parkban, ugye az illető a kis takarójával takarózik, és oda megy a rendőr, elkobozza a szabálysértés elkövetésére használt dolgot, és a hajléktalant ugyanakkor mondjuk ezzel együtt be is viszik rögtön börtönbe. Tehát, hogyha te hajléktalan vagy, és elmész egy hajléktalan szállóra, ahol kirabolnak, mondjuk, és ezek után nem akarsz oda visszamenni, mint egyedüli lehetséges helyre, ahova a törvény téged kötelez, hogy menj, hanem visszamész az utcára, ahol még van esélyed, és mondjuk mínusz 30 fok van, de legyen csak mínusz 15, és ezért zsákmányolsz magadnak néhány karton dobozt, akkor te szabálysértésre szánt eszközökkel takarod be magadot, és ezeket szépen elveszik tőled. Magyarul egészen biztos, hogy a következő este már nem leszel ott, hanem valahol egészen máshol leszel megfagyva. Mondjuk otthon? Ez a kérdés, hogy hova menjen a hajléktalan? A síron kívül. Hát dögöljön meg, nem? Erről van szó. De először fizesse ki a 3750 eurós bírságot, ami 970 ezer forint. Tehát, hogy a hajléktalan köztudottan annyira nagy pénzmaggal bír, ugye ott van mindjárt a kreditkárd. Ott van nála a kreditkárd, előhúzza, melyiket adjam, biztos úr, jó lesz a víza, köszönöm, lehúzza, levonták az 1 millió forintot, és azt mondja, hogy na akkor most mehetünk a börtönbe. Tehát, hogy ez ilyen önmagában teljesen abszurd az, hogy 1 millió forintra bírságolni egy hajléktalant, mert az utcán aludt. Jó. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes az a folyamat, ami ezzel a sárközivel elindult. Nem csak Franciaországban, hanem Európa szerte. Rettenetesen veszélyes. Az én számomra félelmetes, de komolyan. Tehát ez a mértékű ignorancia, ez a mértékű erkölcsi képtelenség, amit Sárközi tanúsít, és amit már belügyminiszter korában is megfogalmazott számos alkalommal. Ez rosszabb, mint az ignorancia. Figyelj, itt nem arról van szó, hogy engem nem érdekelnek a hajléktalanok, hanem arról van szó, hogy engem irritálnak a hajléktalanok, dögöljenek meg. Tehát ez sokkal rosszabb, mint a közöny. Illetve tűnjenek el a szemem elől. Ugye ez az egész dolog, ez arról szól, hogy ne legyenek az utcán, mert ott a rendes polgárok láthatják őket, és a rendes polgárok napi vizuális tripjében rendesen komoly pecsétet hagynak ezek a csúnya látványú emberek, akik egyébként azért olyan csúnya látványúak, mert a társadalomnak a lelkiismeretét jelentik, a lelkiismeret furdalását jelentik, azt a társadalmat, amely ide taszított embereket, ilyen sorba kényszerített embereket, és ebben nem jó szembesülni. Aha. Ezért nem akarunk ebben szembesülni, menjenek el a szemünk elől, tudjunk mi nyugodtan aludni, tudjunk mi nyugodtan az utcákon sétálni, ne zavarjanak ők minket. Tehát akkor arról van szó, hogy ahogyan az emberek pszichológiailag hajlamosak az ő nekik nem tetsző ingereket lefolytani a saját tudatalattiukba, éppen úgy folytja le a hajléktalanokat, vagy a hajléktalanságot Sárközi a kollektív tudatalattiba, mint egy söpri ki őket az utcáról, ha nem látszanak, kvázi nincsenek. Pontosan. Mint egy eltünteti őket a szem elől. És hát ki más lehetne a magyar sárközi, ha nem Rogán Tóni, az 5. kerület polgármestere, aki egy ugyanilyen törvényjavaslattal állt elő, szerencsére a civilek őt megakadályozták ebben számos demonstrációval, ebből is látszik, hogy érdemes demonstrálni. Minden esetre az a tény, hogy ezek a tendenciák, amelyek Franciaországban egyre inkább a törvényerőre emelkednek, azok Magyarországon is megjelennek a törvényalkotás küszöbén, ott várakoznak, az nagyon-nagyon aggaszt minket, és még sokkal jobban aggaszthatja azokat a polgártársainkat, akik az utcán laknak. Hát látható, hogy ugye múltkor Orbánnak volt egy kijelentés, hogy le kell számolni a 68-as eszmékkel, ugye? Ez a igen. Sárközi után szabadon. Hogy... Hát nem is olyan szabadon, én azt mondám, hogy kötött fordítás. Tehát szó, szerint. Igen, szó szerinti fordításban. Hogy érezhető Európában, de legalábbis mondjuk itt például nálunk a Vesztbalkánon mindenképpen ez a jó megerősödő neoliberális szemlélet, amit már a konzervatívok is képviselnek, és az, hogy társadalmi szolidaritás, meg egyáltalán ilyen szociális intézkedések, azok nem kellenek, azok csak akkor kellenek, ha éppen kampányolni akarunk a kormány ellen, akkor felhasználjuk a TB-t ürügyül, de véletlenül sem a TB privatizáció ellen kampányolunk, mert ugye abban érdekeltek vagyunk, Orbánék is, tehát hogy ez egész egy bolha cirkusz. Az egész mélyén valójában kőkegyetlen önző rendszert alakít ki mind a két oldalon. Ez a legkeményebb tudatdiktatúra. Azt mondja feléd a társadalom, hogyha te leszakadsz az ő játékáról bármi miatt, nem vagy képes jól játszani, mert képtelenné váltál arra, hogy magasabb tisztséget betöltsél, ha egyszerűen lecsúsztál, rossz életkörülmények közé kerültél, attól félj attól az állapottól. Nem. Tehát neked nem elég büntetés az, hogy nincsen hajlékod, neked nem elég büntetés az, hogy nincsen betevő kenyére valód, hanem téged a társadalom még külön megbüntet azért, hogy erre a hogy idáig jutottál. De egyébként ez a többségi társadalom számára is egy jelzés, tehát azok számára, akik még egyenlőre jól vannak a rendszerben, ott van minden nap átlépsz fölött az utcán, ott van a jelzés, hogy tapossál, hajtsál, ne pofázz vissza a főnöknek, ne akarjál te jobbat, mert még a végén ide jutsz, te is végezheted így az utcán emberi szemétként, tehát maradjál szépen a seggeden. Várjál, tehát akkor azt mondod, hogy a kapitalizmus motorja az valamelyest a hajléktalanság, mert egy folyamatos szorongásban, egy félelemben tart téged. Akkor viszont miért söprik ki őket az utcáról? Hát hogyha ott vannak, akkor nap mint nap emlékeztetnek téged arra, hogy neked úgy kell dolgozni, mintha nem lenne holnap. Nem. Te lásd azt, hogy azok, akik ide jutottak, azok megkapják a méltó büntetést, és például nem követnek el olyan gazságot, hogy léteznek az utcán. Tehát ők nem zavarják a te nyugodt hétköznapjaidat. Ez a sokat emlegetett nyugat, ez a maga erkölcsi felsőbségét annyira élvező, ebben annyira lubickoló nyugat valójában egy új kasztrendszert hoz létre, ahol újra megjelentek az érinthetetlenek, akik kívül vannak a társadalmon, sőt, most már kívül vannak a társadalom legfőbb terén, az utcákon. Pontosan ez a kasztrendszer aktusa nyilvánul meg, menjenek az utcákról, kerüljenek ki a társadalom kereteiből. De hogyha az utcákról mész, nem a legfőbb teréről, hanem a legvésőről söpörnek ki téged. A társadalomból írnak ki. Már az utcáról is, tehát nem hogy otthonról, nem hogy az otthonodat elveszted, a hajléktalanságottól is megfosztanak, tehát az utcát is elveszted, nem hát az egészben Rogán Tóni a legszebb. Az a Rogán Tóni, aki a hajléktalan rendeletét megelőzően, amikor ugye megszerezte ezt a főpolgármesteri pozíciót az 5. kerületben, az első ülésszakra az egész frakció... polgármesteri pozíciót az 5. kerületben az első ülésszakra, a közgyűlés első ülésszakára Szentmiséről vonult át a Fidesz frakcióval. Tehát először elmentek a Szentmisére, ott gondolom megköszönték az engesztelő Szűz Máriának azt, hogy őket hatalomba emelte, majd pedig átvonultak demonstratíve a városházára, ahol megtartották a nyitóülést. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a Jézus Krisztus meg a hajléktalanoknak a kisöprése az utcákról, az hogyan egyeztethető össze Rogán Antalnak a tudatában? Hát ahogy Jézus kisöpörte a kufárokat a templomból, úgy söprije ki a hajléktalanokat az utcáról. Hát kérem szépen, Jézus hajléktalan volt, amennyire én tudom. Hát szerintem jól tudod. Jézus szülei is hajléktalan, mármint, na mindegy, tehát Jézus egész. A szülei nem, hanem a tanítványai. A tanítványai apostol. Is hajléktalan. De hát egyébként menekültek. Az egész ráadásul egy ilyen bevándorló, menekülő, hajléktalan brancs volt, ahogy lehet mondani. Hát. Ott voltak az utcán, miből is éltek? Várjál, nem koldulásból, nem valahogy így történt. Vendégül látták ezt... őket minden nap, nem? Nem arról volt szó, hogy ők nem laktak sehol, hanem minden nap valaki vendégül látta őket, és különben nem laktak sehol, és vándoroltak, és az utcán voltak? Na hát ez ellen Rogán Antal a lehető legkövetkezettesebben lépne föl. Itt mindenféle Jézusok nem rohangásznának csak úgy az utcán, alamizsnát kérve, hajlékot kérve. De... Ezért mondom azt ezekre a Rogánokra, meg ezekre a sárköziekre, hogy ezek szellemi hajléktalanok. Nincs hajlékuk, nincs hová visszavonulniuk, nincsen erkölcsi alapjuk. Kaptunk SMS-eket, az egyik: sziasztok, ti csak fikáztok, vagy megoldást is találtok a problémákra? Hát most éppen csak fikázunk, aztán majd találunk megoldásokat is a problémákra. Ha hallgatod a műsort, akkor bizony azok is szoktak lenni. Jó, a megoldás semmiképpen nem az, hogy ne lássuk a problémákat, tehát ne lássuk a hajléktalant, mint a társadalomnak az egyik problémáját, hogy bizonyos emberek ebbe a társadalomba nem tudnak semmilyen módon beilleszkedni, a társadalom számukra semmilyen perspektívát nem kínál. Lehet, hogy önhibájukból, de akkor is azt fogjuk fel, hogy számunkra a hajléktalanság már önmagában büntetés, nem kell még egy vesszőt végigverni rajta. És a másik pedig az, hogy mi nem kínálunk megoldásokat. Kezdjük azzal, hogy valószínűleg a problémát, bár nagyon kölcsönösen látjuk és éljük meg, nyilvánvalóan különböző megoldásokat vélnénk helyesnek. Nem gondolom azt, hogy nekünk egy egyezményes megoldással kéne előállni. Tovább menve pedig, mi ennek az országnak nem vagyunk a választott vezetői. Tehát rajtunk számon kérni a megoldásokat, az valami nagyon-nagyon nagy tévedés, valami alapvető tévedés. Tehát mi itt most arról beszélünk, hogy azok a megoldások, amely megoldásokat a politikai garnitúra, akiket mi választottunk, vagy hát hát mondjuk én nem, de sokan közülük, azok, akiket a mi pénzünkből tartunk el, azok, akiket gyakorlatilag mi emeltünk azokba a pozíciókba, ahol most vannak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy regnálnak, tehát uralkodnak fölöttünk. Őtőlük számon kérhetőek a programok, a változtatások. Mi rajtunk nem, bocsánat. Mi egyek vagyunk közületek, csak olyanok. Látjuk a problémát, felvetjük, ha van ötletünk a megoldásra, elmondjuk, de itt valami nagyon nagy tévedés van, amikor úgy gondoljátok, hogy mi rajtunk számon lehet kérni a megoldási javaslatot. A probléma felvetése egyébként önmagában a megoldás is. Az, hogy nem hagyjuk, hogy ez elsikkadjon a különböző bulvár témák között, hogy ez újra a gondolkodásunk tárgya legyen, hogy ne legyen olyan úri egyszerűséggel természetes az, hogy a hajléktalannak nincs az utcán a helye. Ez már szerint a megoldás egyik fele. Meg hogy tekintsünk rájuk emberként, tehát hogy nem kell azt hinni, hogy van ez a jó szociáldarvinista hozzáállás, hogy verseny van, az erősebb győz, és akkor legyőztem, vagy legyőzte a rendszer, vagy nem versenyzett, ott dögöljön meg, engem nem érdekel, bűzlik, ő nem ember. Nem, gyerekek, ő is ember, és ő is jön valahonnan, neki is volt családja, lehet, hogy önhibájából, lehet, hogy a körülményei miatt, lehet, hogy fogalmat sincs, hogy milyen gyötrelmek miatt került az utcára, és hogy milyen élete van ott, és milyen kilátástalan, és milyen reménytelen onnan felállni, de te ítéletet alkothatsz róla, hogy miért nem vett ő is a Saturnban plazma tévét, miért éppen kocintós bort vásárolt a sarki non-stopban, hogy miért nem gyűjtöget, meg miért nem fekteti be a pénzét, ez nevetséges. Tehát hát a saját életedet számon kéred rajta. Nincs erre lehetősége. Na várjunk csak. Azért gondolkodtam egy kicsit, hogy mi lehetne a megoldási javaslat egy olyan helyzetben, amikor büntetik a hajléktalanokat a hajléktalanságért. Mondjuk én nekem lenne egy ötletem. Megoldási javaslatként felvetem, hogy ne büntessék őket mondjuk. Mit szóltok ehhez? Jó hangzik? Ha már úgyis bünteti az élet. Igen, tehát mondjuk mit szólnál egy ilyen megoldási javaslathoz abban a helyzetben, amikor büntetik a hajléktalanokat azért, hogy az utcán vannak, hogy mondjuk nem megbüntetni őket ezért. Az vagy, mondjuk az első lépése lenne a megoldás. Vagy ez fikázás? Ez nem fikázás. Ez fikázás, amikor azt mondom, hogy nem kéne őket pénzre megbüntetni azért, mert az utcán alszanak, mert nincs hova menniük aludni? És ha lehet, akkor a humanizmus mellett próbáljunk állást foglalni, és ne a téltábornok mellett, tehát ne a takaróját próbáljuk levenni róla a szerencsétlen a télben. Van egy SMS-ünk azzal a kérdéssel, most is lesz operabál kontra koldus buli, lesz bizony, szombaton lesz, az operával szemben, ahogy szokott, fellépnek zenekarok, például a Kaukázus lesz meleg étel, lesznek performanszok, azt hiszem az Adtak a Dac, meg a Humanisták, meg nem tudom még kik szervezik. Menjetek el, szórakozzatok jól, ez ingyenes, nem úgy, mint az operabál. Ez pénteken lesz? Szombaton. Szombaton lesz? Szombaton. Jó, hát akkor erre majd még térjünk vissza, ahogy közeledik a hétvége. Oké, és tegyünk így. Szóval, hogyha arról van szó, hogy a hajléktalanok azok miért laknak az utcán, és úgy van felvetve az egész kérdés, hogy menjenek inkább onnan el valahova, akkor esetleg lehetne teremteni az ő számukra megfelelő mennyiségű ágyat tartalmazó hajléktalan szállókat. Milyen az ellátottsága jelenlegi télen hajléktalan szállókkal, Dávid? Én úgy tudom, hogy Budapesten él körülbelül 30 ezer hajléktalan. Számok megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mennyi, de 30 ezer körül, és ehhez képest van olyan 3500 körülbelül a fekhelyek száma, tehát a melegedőkben. Ennek egy részében nem mehetsz ittasan, egyikben sem mehetsz ittasan, ennek egy részében nem maradhatsz estére, csak napközben, stb., vagy nem maradhatsz napközben, csak estére. A lényeg az, hogy ha számolgatunk, akkor ez olyan nem egészen 12%-át tudja a hajléktalanoknak fogadni. A többi bűnöző, hát hiszen az utcán lakik. Miért nem vett ingatlant magának? Na most sokan vádolják a hajléktalanokat azzal, hogy a saját sorsukról ők maguk tehetnek, hiszen alkoholisták. Az lenne a javaslatom, hogy próbáljatok, kedves vádaskodók, és itt most mindenki csak azt az inget vegye magára, ami a sajátja, eltölteni egy telet az utcán, anélkül, hogy nem lesznek alkoholisták. Tehát amikor nagyon fázol, akkor próbáljál meg nem beverni 3 vadászkeserűt, hogy elbírjál aludni. Tehát nem tudom, hogy azt szokták mondani, hogy addig van, tehát a hajléktalanság is olyan dolog, ahonnan vissza lehet térni a társadalomba, ha mondjuk tavasszal leszel hajléktalan, akkor van egy erős 8-10 hónapod arra, hogy visszatérj a társadalomba. De ha nincs ekkora szerencséd, és mondjuk ősz végén leszel hajléktalan, vagy mondjuk a tél elején, és az utcán ér téged ez az állapot, amikor éppen jön a téltábornok, akkor a téltábornok az téged elsöpör, és a te szövetségesed nem lesz ott más, csak a vadászkeserű. Azt mondják, hogy a következő tavaszra mindenképpen véget érnek az esélyeid, onnantól egészen biztosan alkoholistává válsz. Egyébként én azt nem értem, hogy ha valaki nem megy be, ezt is szokták mondani, hogy nincsenek tele a hajléktalan szállók, mert nagyon sok hajléktalannak rosszak a tapasztalatai, bementek, kirabolták őket, akár ők maguk. De ez megint nem lehet előírás, hogy vagy a hajléktalan szállón, vagy sehol. Akkor hozzunk létre egy olyan hajléktalan szálló rendszert, ahova lehet menni, ahol figyelnek a biztonságra, ahol esetleg például megpróbálnak nekik munka lehetőségeket keresni, leszoktatják őket az italról, adnak szakmát a kezükbe, ahol megpróbálnak bármit tenni, hogy integrálódhassanak újra a társadalomba. Csak látnánk ezeket a programokat. Tehát akkor, amikor számon kérik rajtunk a megoldásokat, akkor azon csodálkozom, hogy ezek az emberek, akik ilyenkor rajtunk számon kérik a megoldásokat, mikor kérik számon a politikai vezetésen a megoldásokat. Nekem az a problémám, hogy vannak emberek, akiket már nem lehet rehabilitálni, ez biztos, de legalább arra tennének kísérletet, hogy ne növekedjen a számuk, hogy új generációk ne nőjenek fel az utcán, hogy ne szélesedjen ez a tábor az utcán. Ez az egyik, a másik meg az, hogy azt mondják, nincsenek rá források. Igen, nincsenek rá források. Mondjuk lehet, hogy a 4-es metrót nem 10-szer annyiért kéne építeni, mint Európában bárhol megépítenék, lehet, hogy autópályákat nem 5-szörös áron kéne építeni, és akkor lennének rá források. Tehát ha hajléktalanok ellen akarunk harcolni, akkor például azokat a jelzálók fedezetű hiteleket, amiket karácsony táján szoktunk felvenni, igen kedvező feltételekkel, például akkor azok ellen harcoljunk, mert azok a hajléktalanságnak egyenes következményei elég sok esetben, akkor ütre hatra felvesszük a hiteleket, és aztán rámegy a ház. Lesz gyorsan egy válás, közben apuka alkoholistává válik, mert ő is érzi, hogy elveszíti nem csak az állását, hanem a családját és a fedelét is a feje fölül, és egy hónap múlva az utcán találja magát. Hát ez a klasszikus neokonzervatív recept. Amikor a társadalmi problémákért, a társadalmi problémáknak az elszenvedőit tesszük felelőssé. Tehát a bűnözésért értelemszerűen a bűncselekmény áldozata a felelős, a nemi erőszakért a nő a felelős, akit megerőszakoltak, a hajléktalanságért a hajléktalan a felelős, aki az utcán alszik. Az első közép bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féreglyuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féreglyuk, a szélső közép médiakritikai magazinja. A mai féreglyuk a 10 leghűségesebb magyar médialakály top listáját fogja tartalmazni. Ez egy top 10-es lista. Az az igazság, hogy a jövőben hozzá kell szoknotok ahhoz, hogy bizonytalan időközönként top 10-es listákkal fogunk jelentkezni, és ezek a top 10-es listák fogják tartalmazni azt a 10 elemet. Nem tudom, nem tudok pontosabban fogalmazni, mert mindig valami másról lesz szó. Különböző magazinjainkban, amelyet mi magunk, a magunk teljesen és hangsúlyozottan szubjektív látásmódja alapján a 10 legmeghatározóbbnak ítélünk. Ezúttal a hűség a szempontrendszer. Tehát ezúttal a 10. az a nagyon hűséges, a 9. az kicsit jobban, és hát mondanom sem kell, hogy az első ő a leghűségesebb. Ő a hűség szobra. Úgyhogy azt ne is várjátok tőlünk, hogy itt most a legirritálóbbak jönnek. Itt lesz, aki a 10 legirritálóbb és a 10 leghűségesebb között komoly átfedés van, de önmagában irritálónak lenni, az nem garancia arra, hogy felkerülj a listára. Erre a listára. Erre a listára. Mert lesz egy irritáció listánk is, ezt most csak úgy... Itt most a hűség, a lakály média mentalitás, az alákérdezésnek a tökéletes szabályai lesznek a legfontosabb elvek, illetve az, hogy hogyan tudunk hízelegni a mi oldalunkhoz tartozónak, és bottal ütni a másik oldalhoz tartozót. Szóval beavatunk titeket, hogy majd lesz egy top 10-es listánk, ahol a 10 legirritálóbb magyar média személyiséget vesszük sorra. Egész biztosan lesz azért átfedés, mert hogy minket irritál az a mértékű szolgalelkűség, amivel a média különböző szereplői minket, a mi idegeinket borzolják. De ezúttal nem. Ezúttal nem az irritáció a szempont, hanem valóban a hűség. Ehhez persze szükségünk volt némi empátiára. Beleéreztük magunkat Orbán Viktor, illetve Gyurcsány Ferenc helyébe. Mit éreznénk ez iránt, a hűséges kutya iránt, hogyha a mi kutyánk, vagy a mi kutyánk kölyke lenne? És akkor azt éreztük, hogy igazi bensőséges szeretetet, igazi gondoskodói attitűdöt tudunk érezni. Egy igazi bizalmas barátot, akinek elmondhatom a titkaimat, akinek nem fognak feltűnni a hibáim, a hibáimba is csak az én erényeimet fogja megcsillogtatni, akire mindig számíthatok, hogyha baj van, akivel egy rosszul szerkesztett mondat miatt soha nem fogunk összeveszni, ahogyha véletlenül pont az ellenkezőjét mondanám annak, amit egy nappal ezelőtt, akkor ő maga fogja azt a két mondatot valami nagy hegeli egységbe kovácsolni, aki, hogyha a legúszítóbb mondat jön neki a számon, ő abból a béke üzenetét fogja formálni a szájával. Igen, igen, ő az, aki, hogyha egy új kutyaházat építek, egészen biztosan ő fogja azt belakni. Ő az, aki mindig a házam őre lesz. Ő az, akire rámerem bízni a magam biztonságát. Ő az, aki, hogyha a nekem nem kedves látogató érkezik, akkor hangos csaholással jelzi számomra, és ő az, aki, hogyha én érkezem meg, vagy az én barátaim, akkor pedig nyelvét a kezemhez érintve jelzi, hogy ő bizony még mindig az én kutyám. Őróluk fog szólni a következő egy óra, ők a magyar média leghűségesebb lakájai, ők a top 10-es lista szereplői. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Tizedik helyezett Kerényi Imre. Hát jó, hát nehéz Kerényinek igazán pontosan megmutatni a lakályságát, hiszen ő annyi fontos szerepet játszott, már volt már ő színházigazgató, játszott a független értelmiségének a szerepét is, bár borzasztó rosszul, de azért a Szerintem című adásnak nem volt talán egyetlen egy adás folyamnak, talán nem volt egyetlen egy olyan száma sem, ahol Orbán Viktor bármilyen kritikát kapott volna, ahol egyáltalán felmerült volna ennek a lehetőség. Orbán Viktor? Hát akár a jobb oldalról, bárki, persze Dávid Ibolyát nem értjük ide természetesen, tehát mondjuk akárki, mondjuk azért volt érdekes a Szerintem című adás folyam, mert egy valódi utazás volt ennek az embernek a tudatalattiába, és aki onnan száraz lábbal, illetve épidegrendszerrel kikerült, az valóban elmondhatta magáról, hogy megjárta a magyar politikai újságírás poklát. Tehát, hogyha létezik politikai abszurd, hogyha létezik magyar politikai Monty Python, akkor az az volt. Tehát azt mondom, hogy Kerényi Imre az a magyar politika John Cleese-e. Az a baj, hogy őt mostanában nagyon hallgatják. Én úgy sajnálom, hogy eltűnt, mert igazán szórakoztató volt, komolyan. Tehát amíg lehetett látni, az egy műsorszám volt. A nagy sötét média fergetekben végre volt valami. Én megmondom, hogy miért tűnt el ő a Hír TV-nek a képernyőjéről. Mert az ő lelkes kutya hűsége és kutya szeretete már annyira, de annyira terhes volt Orbánéknak is, hogy már nem bírták elviselni. Annyi nyállal és sárral kente össze szeretetében az ő gazdáit, hogy már nekik volt kínos ez a kutya. Ezért ezt a kutyát egyelőre csak elcsapták a háztól. Reméljük, hogy sosem tér vissza. A 9. helyezett mai listánkon Mészáros Tamás. No hát igen, a felkészült baloldali gondolkodó, a megalapozott tudás, a szakértelem apostola, aki mindig a megfontolt hangján, a alátámasztott érveivel mutatja be a baloldal magasabb rendűségét, a gáncsoskodó ellenzék akna munkájának minden egyes pontjára rámutat. Ő az, aki a reformok rendíthetetlen híve. Ő az, aki megpróbálja velünk egyszerű halandókkal megértetni, hogy ezek a reformok miért szükségesek mégis. Aki megpróbál ennek a pornépnek a fejébe értelmet verni. Ő az, aki folyamatosan a tanítónk. Ő az, aki a mi mesterünk, aki megmutatja felénk a helyes utat. Csak az ő felkészültségére számíthatunk, hogyha a reformok és Gyurcsány Ferenc igazi politikájába mélyebb betekintést szeretnénk nyerni. Mészáros Tamás az a figura, aki elképesztő közvetítő erővel képes a függetlenség látszatát felmutatni. Tehát ő az, aki minden esetben, hogyha megfogalmaz egy kritikát, akkor arra nagyon-nagyon figyel, bár a kritikája mindig egyoldalú, erre érdemes figyelni, hogy az érzelmek azok soha semmilyen módon ne jelenjenek meg ebben a fajta kommunikációban, hanem mindvégig a tárgyilagos elemzés legyen az, ami az ő kifejezett beszédmódjából mindenki számára kiviláglik. Egyébként ő az, aki elsőként sajátította el azt az attitűdöt, azt az érvelést, hogy hát nehéz ezekkel az ellenzékiekkel, már megint csak a kritikák, már megint nem látom az alternatívákat, így nagyon nehéz, hogy valódi javaslatok nélkül nincsenek valódi társadalmi viták, így befulladnak ezek a folyamatok, így nem lesz igazán eredményes ez a kormány. Tehát önmagában az, hogyha te a kormányzatnak bármely döntését kritizálod, az önmagával átrak téged a Fidesz táborhoz, és hogyha nem tudsz alternatívát felmutatni, amit persze egy pillanatra sem venne ő figyelembe, akkor rögtön a demagógia vágyába kerülsz. Tehát neked csak akkor van Mészáros Tamás szellemi horizontján pontod a túlélésre, hogyha tökéletesen a Gyurcsányi retorikát fogadod el, a kritika legkisebb jelenet. Hát Mészáros Tamás az onnan ismerszik meg, hogy azon az adott héten Gyurcsány nyilvánvalóan bevezetett két új adónemet, nyilvánvalóan privatizált három új tárgyat, dolgot, hát mondjuk állami vállalatot, vagy intézményt, vagy mondjuk a társadalombiztosítást, és akkor lehet tudni, hogy a következő héten meg fog jelenni a 168 óra, és lehet tudni, hogy Mészáros Tamás meg fogja írni, hogy erre miért volt szükség erre az intézkedésre, miért jó ez, miért a mi közös javunkat szolgálja. Ugyanakkor Mészáros Tamásról el kell mondani azt is, hogy a bizonyos Magyar ATV-n zajló sajtóklub, vagy újságíró klub című műsorban az ő személyes IQ-ja és meggyőző ereje az a három másik résztvevő összegének a háromszorosa. Tehát azért azt is látni kell, hogy az ott jelenlévő Bolgár Györggyel, meg Avarral, Avar Jánossal össze nem vethető intellektuális magasságokat jelent ez. Ő elsősorban azért mégiscsak a hűsége nyomán nyerte el ezt a bizonyos 9. helyet. Én valójában sajnálom őt. Tehát azért egy viszonylag intelligens ember számára iszonyatosan nyomasztó lehet folyamatosan egy gondolatmenetbe beleragadni. De úgy, hogy nincs esélyed a kitörésre, hiszen akkor azonnal kiesnél a szerepedből. Tehát folyamatosan fenntartani Gyurcsány Ferenc politikájában a hitet, az már egy olyan gondolati játszma, amit szerintem már Gyurcsánynak és a közvetlen környezetének sem megy. Talán Mészáros az utolsó bástya. mai listánk 8. helyének birtokosa. Farkasházi Teddy. Farkasházi Teddy a magyar értelmiség igazi bástyája, hogy is fogalmazhatnék, a magyar közíró, újságíró, véleményformáló társadalom igazi új ignótusza, vagy Kazincia. Így lehetne fogalmazni, tehát az, ami annak idején Kazinci volt, később Ignótus, az most Farkasházi Teddy. Kár lenne ezt tagadni. Vagy talán Karinti, hát nem? Hát ő a nevettető. Ő az, aki a humor és az irónia eszközeivel torz tükröt ennek a társadalomnak a problémáira, csak egy baj van, hogy életében egy értelmes verbális poént nem tudott összehozni. Te most másról beszélünk, te a poénkodásáról beszélsz, én meg a balatonszárszói összejövetelekről beszélek, amikor ő a nyaralójában vendégül látja az ország baloldali, szigorúan, úgy persze nem, ne járassuk le ezt a szót, tehát Gyurcsány közeli értelmiségét, valamint politikusait. Tehát ott az SZDSZ és az MSZP számos politikusa, kádere, minisztere megjelenik, természetesen a másik oldalról soha senki. Nagyot vacsorálhatnak. Igen, és egy jót beszélgethetnek az ő lakájaikkal. Tehát az az igazi kutyagazda találkozó, amit évenként megrendezésre kerül Farkasházi Teddy nyaralójában, erre mindannyian jogosan vagyunk büszkék. Más kérdés, hogy Farkasházi Teddy, ő a humorpápa. Ő a hócipő, a rádiókabaré és a heti hetes szent háromságának az oszloposa. Minden médiumban uralja ezt a posztot. Igen, az írott, a rádiós és a televíziós humorpápa, aki soha életében egyetlen egy viccet nem tudott előadni, soha életében nem volt vicces. Ő a valaha volt leghumortalanabb, valaha volt leghumorosabb ember, akivel kapcsolatban az, hogy humoros, az egy közhely, hiszen ő minden humor forrása, és ő az, aki soha életében egyetlen egy poént nem tudott mondani. Jó, és ebből látszik, hogy megéri lakálynak lenni. Tehát Teddy az igazi példa arra, hogy ez egy jövedelmező szolgáltatása a kutya felé, vagy a gazda felé, hiszen mint ahogy elmondtátok, ő tényleg bejátszhatta az egész média birodalmat, és ő tényleg mindenhol megmutathatta hatalmas képtelenségét és hatalmas hiányosságait a humorérzékre. Hát de az az elképesztő, de tényleg, hogy az egyetlen dologban, amivel őt azonosítani lehet, teljesen képtelen. És ennek ellenére ő mindennek az ura és mindennek az atya ebben az egész baloldali médiatérfélen. Igazából az ő szeretete, gondoskodása nélkül senki nem nagyon viheti azon az oldalon semmire. Az az érdekes, hogy ő kicsit több, mint újságíró, de kicsit kevesebb, mint politikus. Valamiféle közvetítő ember, valahol félúton van, olyan, mint Achilleus. Már nem ember, de még nem Isten. Nem is azt mondanám, hogy a senki földjén, inkább azt mondanám, hogy az átmenet. A határhelyzet embere ő. Én azt szeretem, van egy szónoki fogás, azt mindig elsüti, hogy egy ideig megpróbál vicces lenni. Azok a nehéz percek. És aztán van egy pont, ahol szakít a humorral. Tehát ahol már ezekről a dolgokról már nem lehet viccelődni, és ott ő tényleg egész lényéből kiakad. Igen, és akkor történik az, hogy a heti hetesben megáll a levegő, csönd van, és taps. Taps, taps, mert azok a pillanatok, amikor a fontos intenciók valóban elhangzanak. Egyébként Farkasházi Teddy az, aki a legnagyobb feladványt adja a heti hetest komplett mezőnyének, mert mindenki tudja, hogy Farkasházi Teddyt nem szivatni lehetetlen, szivatni pedig nem érdemes. Tehát itt van az a pont, ahol hát nem lehet véletlen az, hogy Hajós András is kezet csókolt Farkasházi Teddynek, amikor egyszer nagyon túl sokáig... Milyen szép emlékezzünk rá, tehát Hajós kezet csókolt Farkasházi Teddynek, ez jelenjen meg előttünk. Igen, és ez a heti hetesben benne volt, tehát ez látható volt, hogy én a két szememmel láttam a képernyőn, ahogyan Farkasházi Teddynek ez egy szimbolikus pillanat volt, Farkasházi Teddy valóban a balliberális média keresztapája. Ez nálunk ma egy 8. helyhez volt elegendő. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Pörzse Sándor. Pörzse Sándor a politikai abszurd kiapadhatatlan forrása szintén. Az ő Pörzsölő című műsora már csak azért is kedvencünk, mert egy olyan műsor, ahova Pörzse Sándor kizárólag az ő saját kedvenceit hívja meg, olyan figurákat, mint, tudom én, meghívja Tőkés László püspököt, vagy meghívja Usztics Mátyást, vagy Lévai Anikót, Orbán Viktor feleségét, és hát olyan kérdéseket tesz fel neki, például, hogy én mindig is irigyeltem önben, Anikó, azt a nyugalmat, azt a higgadtságot, amellyel ezeknek a gazembereknek a mindennapos bűncselekményeit szemléli, azt az erkölcsi nagyságot, amellyel képes felülemelkedni és a hétköznapok áldozatos munkájának odaszánni magát, miközben ezek a gazemberek itt fosztogatnak körülöttünk. És akkor azt látom, hogy szerencsétlen nő olyan kínos helyzetben van, hogy most erre mit mondjon, mert ő valójában ő a Orbán Viktornak a felesége, és ezen a jogon ő most egy ilyen éteri szintre került, pusztán azért, mert Orbán Viktor felesége, és most mit mondja, hát én próbálom a töltött csirkébe mindig jól beletölteni a tölteléket, és ezzel is szolgálni a nemzetet. Ilyen, tehát hogy tényleg, és Pörzse Sándor önmagában ezzel a műsorral, amilyen címet választott ennek a műsornak, hogy pörzsölő, tehát egy pörzsölni a disznókat szokás, hogyha jól tudom, mielőtt vagy miután levágják miután levágják őket, megpörzsölik őket. Na most Pörzse Sándor, én értem én, hogy az ő nevével akart szóviccelni, de meghívja oda az ő kedvenceit, kizárólag a jobb oldal reprezentánsait, és a műsort elnevezi pörzsölőnek? Tehát, hogy ezek vágott disznók, akiket levágtunk, és ott megpörzsöljük őket? Vagy hogy értelmezzem én ezt a címet, kedves Pörzse Sándor? Jó, amikor a baloldali médiából a jobboldali média személyiségei felé lépünk, akkor mindig ott van a fontos lépés, hogy ők nem játsszák el a függetlenséget. Tehát ott nincsenek a dolognak az eljátszása, hogy én most objektív mércével fogom itt megmérni a dolgokat. Hát ők pontosan a média ellenszélnek az illúziójában nőttek fel, meg hát egyébként annak a gyakorlatában is. Tehát ők nagyon határozott állásokat fognak elfoglalni. Ők egy pillanatra nem próbálják azt megmutatni, hogy esetleg a másik oldal véleményével szembesítsék a sajátjukat. De jó, de mindig elbizonytalanodunk, hogy ez mire vezethető vissza? Tehát mire vezessük mi vissza azt a tényt, hogy ők soha, de soha nem játsszák meg a függetlent, hanem mindig nyíltan és frontálisan ellenzékiek, illetve mindig nyíltan és frontálisan kormánypártiak, legyen éppen Orbán Viktor ellenzékben, vagy kormányon. És mindig arra jutunk, hogy két oka lehet ennek, az egyik az őszinteségük, a másik pedig a tehetségtelenségük, és valamiért mégis mindig úgy érezzük, hogy ennek a tehetségtelenségük az oka, hogy képtelenek arra, hogy a függetlenség látszatát, akár benyomását keltsék, nem pedig a korrektségük és a nyíltságuk, de egyébként tök mindes, hogy korrektek vagy nyíltak, esetleg ostobák, mert mi a függetlenséget várnánk el elsősorban, hát tőlük, mint például Pörzse Sándortól, ez hiába is várjuk. Pörzse Sándor nem azért, mert ostoba egyébként, valószínűleg az, de nem azért nem független, hanem abban hisz, amit ő celebrál a műsoraiban, például a Hír TV-n, a Terítéken című műsorában Usztics egyszer a melegekről az ilyesmiket mondott, azt mondja. Ez a buzerancia, homoszexualitás, nevezzük bárminek, ez megvolt az ókortól kezdve látensen, vagy kevésbé, de végig kísérte az emberiséget, mert hát mindig is voltak selejtes dolgok. Aztán ilyet mondott. Az, hogy egy mai televízióban ekkora nyilvánosságot kaphat, az például, hogy fölvonulnak ferdahajlamú, ez így jó, betegek, torzak, szóval ilyeneket mondott Usztics. Ahogy ráfordul erre a két jelzőre, ez így jó, ez így most fiz. Nem lesz ez így jó, ez a két jó, betegek, torzak, megtaláltam a két erőséget. Ezután erről kérdezték Pörzse Sándort, aki azt mondta, hogy beszélgetés alatt a színművész többször figyelmeztette, de hát mégsem utasíthatott rendre egy nála idősebb embert. Aztán azt mondta, hogy véleménye szerint a Hír TV csak teret biztosít ahhoz, hogy mindenki elmondhassa a saját véleményét. Tehát, hogy a saját véleményem az ilyen jellegű dolgok, és hát én ebben nem szólhatok bele, én, mint moderátor, műsorvezető, miért is kritizálnám ezeket a véleményeket. Hogy is volt az, amikor a Fidesz elvesztette a 2006-os választást. Bezonyám. A Demokrata Videótelevízió korongján, az annak a választás éjszakájának, a szavazatszámlálás drámájának a pillanatait követhettük végig. Azt kell tudni, hogy azért megvannak itt a szerepek. Tehát van a nyugodt, higgadt erő, aki az utolsó pillanatig nem csügged, aki folyamatosan látja a fényt az alagút végén, aki folyamatosan táplálja a reményt, és van az igazi szívből táplálkozó lovag, ez Pörzse Sándor, aki azonnal a szabjájáért vagy kardjáért nyúlt, amikor megtudta, hogy elvesztették a választást, és azt... Hogy is hangzott? ide, nem tudom már, hogy volt pontosan, ide a kardomat, én ezt így nem bírom, és a többiek fogták le, hogy ugyan már, felhúzod magad, légy szíves. Sándor, nyugodj meg, és mondta, hogy nem, engem ez most már nem érdekel, fogom a szabjámat. És, de komolyan, és így föl is ugrott, és így ment a szabjáért, mert ő valami lovagrendnek a tagja, vagy nem tudom. Tehát az a félelmetes egyébként Pörzsében, hogy ő volt az, aki ezt így fogalmazta meg aznap éjszaka, akkor a 2006-os választást a Fidesz elveszítette, hogy engem már, én már igazából nem számítok, engem a saját sorsom már nem érdekel, én már úgyis meghalok, de egy ilyen 40-valahány éves emberről van szó, tehát ezt tudni kell, de a gyerekem, én már csak ő miatt aggódom, hogy ő vele mi lesz, ha ebben az országban nő fel. A szélső közép bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A szélső közép médiakritikai magazinja. Szóval ott tartottunk, hogy listánkon a 10. helyezett Kerényi Imre, a 9. helyezett Mészáros Tamás, a 8. helyezett Farkasházi Teddy, a 7. helyezett pedig Pörzse Sándor. Nem jöhet más ezután, mint a 6. helyezett. A matematika ilyen makas dolog. A toplista mai 6. helyezettje. Alföldi Róbert, aki megvetésünket a sokoldalúságnak láttatott végtelen alkalmatlansággal és elképesztő kutyahűséggel vívta ki. Az a lázas igyekezet, amellyel megfelelni vágyik mindig, minden egyes esetben, de főleg a heti hetesben domborodott ez kilátványosan, a politikai balliberális oldalnak, és amilyen valóban érzelmileg elképesztő mértékig áthatott gyűlölettel és haraggal és indulattal képes fogalmazni, de főleg undorral képes fogalmazni a mindenkori politikai jobboldal, de leginkább Orbán Viktor és az őt körülvevő politikai szereplők iránt, az a függetlenség illúzióját is olyan hihetetlen erővel, olyan kegyetlen erős kalapácsütésekkel oszlatja el, hogy kétség sem fér benne számunkra ahhoz, hogy Alföldi Róbert ennek az országnak valóban az egyik, valóban és kétségkívül kiemelt média lakája. Ő az, aki ugye a művészet aspektusát hozza be a dologba. Ő, aki a művész szemüvegén keresztül vizsgálja a közéletnek az eseményeit, és a művész erős és zseniális vátészi víziója meglátja a démont. Ez a démon Orbán Viktor. És egy művész ilyenkor erkölcsi kötelességének érzi, hogy harcoljon a démon ellen. Persze az se baj, hogyha ezért különböző juttatásokat, posztokat. Milyen posztot is? Hát mondjuk ő lett a Nemzeti Színháznak az igazgatója. Főigazgatója. Hát igen. Végül is úgy tűnik, hogy ennek a kormánynak valóban jó befektetés, jó mélyen a keresztcsontig benyalni. Tehát minden kormánynak érdemes nyalni, mert valami leesik, de ennek a kormánynak valóban kétségkívül érdemes, és körülbelül fél év nyalizás után le is esett a kulturális életben elérhető legmagasabb pozíció. De ez a kormány ugyan ki mást választott volna a Nemzeti Színház élére, hogyha szóvivőnek például Batiz Andrást választotta. Vagy Demcsák Zsuzsát választotta. Akkor hát ki más lehetne a főigazgatója a Nemzeti Színháznak, mint Alföldi Róbert? A művészetnek mindig akkor van vége, amikor hagyja, hogy a politika beletörölje a lábát, sőt kéri, könyörög érte, hogy a politika végre tegye ezt meg vele. Ugye a művészetnek, nem mondom én, hogy a művészet mit csináljon, de az általam szeretett művészeknek mindig az a vállalása, hogy a közérdekében a legnagyobb közvélemény szolgálatára tegyenek, és soha nem az, hogy az a regnáló kormányzatnak a kegyeit lessék, az ő falatjaik után pitizzen. Hát azt hiszem, hogy a média lakája arról ismerszik meg, hogy amikor lábtörlőként szolgál a politika szereplői számára, és a politikusok valóban funkciójának megfelelően használják őt, tehát beletörlik a lábukat, esetleg lábmeleg megítőnek használják, azaz ő számára egyfajta szexuális örömöt okoz. Tehát, hogy ő akkor nem pusztán a saját létét érzi megalapozottnak, mint egy beteljesültnek a saját egzisztenciáját azáltal, hogy elnyerte ezt a pozíciót, hanem ez neki egy külön élvezet, egy a féle boldog csiklandozás, amikor azt érzi, hogy ő jó szolgálatot tesz egy kis kényelmes lábmelegítő gyanánt. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Rákai Filip. Rákai Filip a Z Plus, a mai Viva Plus korábbi műsorvezetője, aki viszonylag sarkos. Úgy fogalmaznék, hogy 180 fokos fordulatot vett korábbi média szerepléséhez képest. Tehát a milyen a buli, üt az extazi stílusához képest a Dunakorzó valóban polgári és valóban keresztény középosztályos stílusa. Egy nagyon jelentős fordulatnak tekinthető. Egy Sauli fordulatról van itt szó. Vagy Pauli? Igen, az is lehet akár, hiszen az ugyanaz. Filipnek volt egy csodálatos benyögése, ami egyébként, ha a nevét beírjuk a YouTube-ra, akkor azonnal meg is nézhető, hallgatható. Amikor is a Z Pluszon a levélíró nézők leveleit olvasta fel, és aztán az egyiket így erős szavakkal kommentálta, konkrétan, hogy is mondjam ezt, hogy lehet ezt mikrofonba mondani, úgyhogy az ember ne ejtse ki azt a szót. Síp, síp és síp. Prostituált? Szóval prostituáltnak nevezte a levélírót, aztán össze-vissza az üzekedésnek utcai formáit alkalmazó kijelentéseket tett. Tulajdonképpen nagyon-nagyon leminősítette a saját nézőit, amivel egyébként egy jó alapot teremtett arra, hogy a néző pedig őt minősítse le. Micsoda büdös durvák azok, akik nézik ezt az adást, vagy valami ilyesmit mondott, ugye? Olyan hülye durvák. Jó, az a gyönyörű benne ebben az egész történetben, hogy kiderül, hogy ő mennyire... Ez a középosztályossága. Mennyire utálta azt a szerepet is. Tehát mennyire lenézte azokat az embereket, akiknek ő műsort csinált. Mennyire magasabb rendűnek tartotta magát, aki mindenféle diszkópatkányoknak most itt csinálja a műsort, úgyhogy természetesen ő se hisz ebbe az egészben. Mi az az egyetlen egy dolog, amiben hitt? Hát a médiasztárság, mint karrier lehetőség, a tévé előtt szereplés, mint valami csodálatos állapot, és abban a pillanatban, hogy ez a karrier elvitte őt egy másik útra, akkor azonnal átérezte a szerepet. Tehát akkor hirtelen márai könyvekkel kelt és feküdt, Vasalbert és Szépernő voltak az ő legjobb társai, hirtelen újra felfedezte Csontvárit, csodálatos épületeket látott meg maga körül, amikről nagyon régóta nem beszélünk, fontos lett újra az erkölcs, az etika és a család, a hagyományos értékek, a finom borok, tehát tökéletesen elsajátította a szerepet újra. Hát igen, és hát tulajdonképpen elérkezett ennek a pályának a csúcsára, mert hogy ő lett a nemzetközi, vagy inkább hogy fogalmazhatnék, a mindenkori nemzetgyűlés örökös házigazdája. Tehát Orbán Viktor akárhányszor utcára hívja a társadalmat, annyiszor Rákai Filip megragadja a mikrofont, és elmondja, hogy most pedig ez a népi együttes, most pedig fogadják szeretetten Fürr Lajost, most pedig megszólal Durai Miklós, és végül most pedig fogadjuk nagyon nagy szeretettel és áhítattal hallgassuk az ő minden szavát. Orbán Viktor, igen! Tehát, hogy ő az, aki ezt a szerepet ezt elsajátította, és nála talán alkalmasabb nem is lehetne erre a petőfiségre, mert ez igazából tényleg egy petőfiség, és nagyon jól látták meg a Fidesz piárosai Filipben, akiben megvan ez az ifjonti hív, és megvolt benne a fiatal média szereplőknek ez a valódi trendisége, amiből kimozdulva azért megtalálta a keresztény középosztály, a Dunakorzó, valamint a hagyományos fundamentumok, keresztény konzervatív értékek helyét a maga életében, és hát mindannyiunk számára közvetítheti is ezt. Nagyon kellett a Fidesznek a Filip. Őnek is semmilyen A Fidesz semmilyen kapcsolatot nem tudott a Next Generation-nel ápolni, nem nagyon el voltak hasadva egymástól, az egyik a Polgárral jött állandóan elő ez az új generáció, vagy ez a fiatal társadalom, ezekhez nem értett. Ő csak a jó számokat szerette, mert megszokta, hogy a jó számokat mindig Filip hozza el az ő számára. És amikor a Filipet be tudták ebbe a gondolatiságba integrálni, akkor hirtelen megnyílt egy egészen új perspektíva, egy egészen új generáció számára tudott a Fidesz üzenet küldeni, és ezt az új generáció tudta Filip egyenként hol pontosabban, hol teljesen pontatlanul megszámolni. Bár nekem az a gyanúm, hogy Filip leginkább az 50-es frigid hölgyeknek jön be, én nem hiszem, hogy őt a fiatal nemzedékek annyira nagyon istenítenék. Hát nehéz ezt elképzelni, de Filip ugyanakkor egy modell is arra, hogyha az életed zsákutcába került, hogyha úgy érzed, hogy nem találod a hangot a szüleiddel, hogyha úgy érzed, hogy a külvárosok utcáin és panellakásaiban töltött egész éjszakás duhajkodás, kábítószerezés, a mindenféle prostituáltakkal töltött rossz éjszakáid után kell neked egy híd, kell neked egy visszavezető folyosó a társadalomba, akkor ott van Filip, neki sikerült, ő megcsinálta. Ő elfoglalta azt a pozíciót, amit talán azt gondoltuk, hogy lehetetlen, látva őt az E-pluszon, és mégis, és valóban Filip mindannyiunk számára egy lehetőség, Filip mindannyiunk számára egy minta, hogyha rossz életünkkel szakítani akarunk, még mindig lehetünk olyanok, mint a szüleink. Köszönjük, Filip! Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyen Acél Endre. Jó, hát Acél Endre nagyon hasonlít Mészárosra, csak nála egy... Kettővel ügyesebb és okosabb. Ő az, aki sokkal tovább tudta a függetlenségnek a mítoszát fenntartani maga körül, de ő az, akivel a reformok kapcsán még soha életemben egyetlen egy kritikát nem láttam. Ő az, aki tényleg reformnak gondolja ezeket a privatizáló intézkedéseket. Ő az, aki az alákérdezésnek már olyan mesterfokát sajátította el, hogy néha még ilyen kritikai felhangok is felmerülnek a kérdésben, hogy hát én ezt talán problematikusnak látom, de utána természetesen a mondat egésze az a legnagyobb alákérdezés mesteriskolája. Tehát ő valami egészen csodálatos, magas szintre fejlesztette ezt a módszert. Acél Endre, ő valóban egy kritikátlan médialakály, méghozzá a legképzettebbek közül való. Már az előző rendszerben, tehát már a kádárizmusban is igen komoly pozíciót töltött be, emlékezhetünk a Hét című műsorból rá, és megőrizte ezt a pozíciót, amire nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak képesek. Igazából Vágó Istvánon kívül senki nem jut eszembe olyan, akivel a rendszerváltás nem történt meg. Tehát volt is, lett is, maradt is. Ő az, aki valóban rendszereken átívelő szimbóluma valaminek. Na most, hogy minek, az nem lehet más, mint a szolgálat a hatalom oldalán. Azt hiszem, hogy Acél Endre esetében ez így kb. Így el is mondható. Szóval ő az, akivel még soha nem fordult elő, hogy a kérdéseinek a feltevése során ne sugalmazna egy kifejezetten a kormányprogramba ippek, hogy beilleszkedő, de tényleg, mint ahogyan a Lego darabkái egymáshoz illeszkednek, tehát egy ilyen választ. Tehát tulajdonképpen Acél Endre az, akinek a kérdéseire válaszolni is fölösleges, mert magától értetődő, elég a kormányprogramból felolvasni néhány cikkeit. És ő az, aki mindig kiskaput ad egy kormánypárti politikusnak, hogyha véletlenül eltévedne. Acél Endre mindig ott van, hogy kisegítse őt egy fél mondattal, hogy nagyobb perspektívában helyezze a mondani valót, ha épp akkor az értelmetlenre sikerülne, és nagyon szigorúan felvonja a szemöldökét, hogyha ellenzéki politikus érkezik a stúdióba. Látszik rajta az alig fékezett indulat, ahogyan megpróbálja tűrtőztetni, összeszedni magát, újra objektív érveket felsorakoztatni az itt jelenlévő gáncsoskodó, ostoba felvetésekkel szemben. Hát ő az, aki elolvassa az Új Magyarország kormányprogramot, és néhány cikkeit az kérdéssé formálja. És utána fölteszi éppen aktuális, vagy éppen ahhoz nem értő miniszternek, és akkor a miniszternek nagyon komoly feladata van, a kérdést vissza kell forgatni a válaszát. Tehát rákérdez valamire, amit a miniszter előtte így megadott neki, hogy erről szeretnék beszélni, és akkor ő a miniszter ezt nagyon-nagyon sikeresen megválaszolja. Egyébként a célendét azért is kedveljük, mert elképesztően kínos pillanatokat szerez nekünk rendszeresen a napkeltében. Olyan ciki dolgai vannak, mint például a múltkor vendégül látta az izraeli külügyminisztert, megjelent az a nő, nem tudom a nevét, az izraeli külügyminiszter asszonynak, és Acél Endre elkezdett vele angolul beszélgetni. De előtte így bizalmasan odaszólt nekünk, így a kamerán keresztül, hogy a nagykövet asszony nem beszéli jól a nyelvet, úgyhogy én majd fordítok önöknek. És elkezdett angolul kérdezni a nagykövet asszonytól, a nagykövet asszony pedig magyarul válaszolt, mert a nagykövet asszony nagyon jól beszélt magyarul, szinte akcentus nélkül beszélt magyarul. Miután válaszolt magyarul, Acél ahelyett, hogy észrevette volna magát, továbbra is angolul kérdezett, és fordított, tehát lefordította a saját kérdését. És ezáltal a nagykövet asszony annyira elbizonytalanodott, olyan mértékben, hogy ő most akkor nem is beszél jól magyarul, vagy most ez így nem megfelelő, ahogy előadja magát, hogy átváltott angolra. Tehát a nagyon jó, az izraeli nagykövet asszony, aki nagyon jól beszél magyarul, az végül angolul folytatta az interjút, mert Acél nem volt hajlandó magyarul beszélni vele a magyar televízióban. Szóval ez Acél Endre, nálunk ez ma negyedik helyezést ért. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Friderikusz Sándor. Hogy Friderikusz harmadik helyét megindokoljuk, ehhez annyi talán elég is, hogy emlékezzünk vissza arra, amikor az ő műsorában, a Friderikusz Most című műsorban két héten keresztül beszélgetett Gyurcsány Ferenccel. Tehát két héten keresztül 10 adást, tehát hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, majd hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, mindegyik perce Gyurcsány interjú volt, mert a Gyurcsánynak akkor jelent meg a Népszabadságban, ismétlem, a Népszabadságban az ő új Magyarországról felvázolt víziója. És hát Friderikusz úgy gondolta, hogy hát olyan nem sokan olvassák a Népszabadságot, meg az emberek nem is szeretnek olvasni, mi lesz így velünk, hogy a miniszterelnök úrnak a gondolatai nem jutnak el a társadalom széles rétegeihez, de hát itt ez az én tévéműsorom, úgyis itt van, hát most 10 adás bőven belefér, hogy a miniszterelnök úr végre elmondhassa az embereknek, hogy mit akar ő ezzel az országgal, 10 adáson keresztül. Tehát ez a független újságírás Friderikusz módra, 10 adáson keresztül beszélgetett, nagyon-nagyon intim légkörben Friderikusz Sándor és Gyurcsány Ferenc. Jó. A önmagában az, hogy valaki 10 adáson keresztül beszélget Gyurcsány Ferenccel, az még nem lenne hiba. Hiszen lehetne 10 adáson keresztül felelősségre vonni, komoly kritikával illetni, erős kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, akár a programjáról, akár bármi másról. De Friderikusznak megvan ez a speciális kérdezési stratégiája. Egyrészt azért mindig bemutatja a saját műveltségét, amit persze a monitorról olvas le, meg előtte készül fel az anyagokból, de mindig megőrzi ezt a naív, átlagemberi kíváncsiságot a kérdéseiben. Ez a, hogy is van ez, miniszterelnök úr? Oly bonyolult a világ, szolgáljon nekünk egy egyszerű és jó és közérthető válasszal. Sokan még mindig nem értjük ezeknek a lépéseknek az előremutatását, ezeknek a reformoknak a nagyívűségét. Mutassa meg nekünk, hogy pontosan mit is kell csodálnunk önben. Hát igen, Friderikusz Sándor mindig is a média mainstreamjéhez tartozott, és mindig is valami borzasztó alantas dolgot csinált. Akkor, amikor még a Bulvárt csinálta, gyakorlatilag a Bulvárnak a lábát vetette meg a magyar médiában, tehát az úttörője volt a Bulvár térhódításának a magyar médiában, és most is zászlós hajója egy egészen más téren a média alantasságának, ezúttal a politikai lakályságban is felmutatja azt, hogy hát ebben sem utolsó, de hogy még hogy nem utolsó, éppen a harmadik. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Hát ő Bencsik András, senki más. Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, aki az egyik cikkében Orbán Viktort így szólította meg: vezénylő tábornokom. Tehát ezzel a megszólítással élt. Tehát nyilvánvalóan, hát így, hát ezt nevezzük politikai függetlenségnek valóban. Tehát ez az a szintje a politizálásnak, ami tényleg egy szint. Mi az a társadalmi játszma, ahol egy pillanatra se lehet önálló gondolatod? Ez ugye a parancsuralmi rendszer, főleg a katonaság. Tehát ott aztán nincs mérlegelésed, ha parancsot kaptál, akkor vagy jó katona, ha azonnal teljesíted. Bencsik András azonnal ráérzett, hogy ez az a szerep, amit neki, mint újságíró el kell vállalni Orbán Viktorral szemben. Ő a tábornok, ő adja a parancsot, ő pedig természetesen azonnal a legjobb tudása szerint teljesít. Nézzük már meg, hogy ez a katona életében hol és hogyan teljesítette a parancsot. Pályafutását a Somogy megyei pártbizottság lapjánál kezdte, majd a Vöröscseppel lapjánál folytatta, ami kiemelten fontos volt ugye a proletár diktatúrában. A rendszerváltás már a Népszabadság pártélet rovatának szerkesztőjeként találta őt. Tehát így egy akkor is egészen független volt, mint ahogy most is az, csak akkor éppen párti máshoz. Párti élet rovat a Népszabadságnál. Nem semmi, annak szerkesztője, tehát még véletlenül sem csak írt bele megélhetésből, hanem hát ő volt a szerkesztő. 89, tehát igen. Így van. Na most egyébként én a magam részéről Bencsiket mégsem ezért szeretem, nekem azért ő a kedvencem, mert velünk is foglalkozott. Tehát ő az a média személyiség, aki észrevette, hogy létezik a szélső közép, és egy nagyon gyönyörű idézet van tőle, amire igazán büszkék vagyunk, az pedig így hangzik: fröcsögnek, ostobák, állatok. Olyan büszkék vagyunk, hogy mint egy műsorunk mottójaként szeretnénk ezt a kis idézetet Bencsik Andrástól megőrizni a szívünkben és a tarsolyunkban egy kis útravaló ugyanánt, mert akire a legnagyobb fröcsögő mondja azt, hogy fröcsögő, az már tényleg valami. Úgyhogy köszönjük Bencsik Andrásnak, és igyekezni fogunk megszolgálni a bizalmat. A csúcsok csúcsa a mai number one. Orosz József. Ki más? Ki más lehetne, mint Orosz József? Az az Orosz József, aki azután, hogy a Napkeltében megszűnt a munkaviszonya, az MSZP kommunikációs vezetője lett. Pontosabban a hírszerző információi szerint elfogadta, mármint az MSZP elfogadta Orosz jelentkezését. Tehát nem az MSZP kereste meg Orosz Józsefet, hanem azután, hogy Orosz Józsefnek megszűnt a munkaviszonya a Napkelténél, ő volt az, aki bejelentkezett az MSZP-hez, hogy nincs-e szükség egy kommunikációs vezetőre. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy ilyen pozíció nincs az MSZP-ben, nincs kommunikációs vezető, ezért hát létre kellett hozni az ő számára egy ilyen pozíciót. Hát ő az, aki a Napkeltében is vállalhatatlan volt már. Hát emlékezünk néhány rövid pillanatra, amikor a meghatottságtól könnyes szemmel próbált Gyurcsány Ferenc tekintetében nézni, ahogy megérintette Gyurcsány Ferencet, amikor beszélt a nehéz pillanatairól az Összödi beszéd után. Tehát ő az, aki baloldaliként nem játsza már el a függetlenséget, akit az érzelmei elragadnak, aki nem bír a feltörő érzelmek sugarával és a pötyögő könnyei záporán át nézi mesterét, Gyurcsány. De ez nem egy frázis, ő tényleg ezt mondta, tehát ő elmondta azt, hogy ő annyira meghatódott, hogy sírt, amikor Gyurcsány beszélt az életéről, és meg kellett érinteni a kezét Gyurcsánynak, és ezt elmondja ő, mint újságíró. Tehát Orosz József azért került listánk első helyére, mert ő integrálja az egész listát, integrálja a magyar média lakályságot, mert annak ellenére, hogy hordozza a baloldaliság összes ismérvét, vagy a balliberális média lakásság összes ismérvét, egy jobboldalinak a leplezetlenségével nyal. Úgyhogy ő az Orosz József, akire valóban büszkék lehetünk, listánk mai első helyezettje. Nagyon-nagyon köszönjük ő nekik, hogy a mi számunkra a mai műsorban ennyi témát szolgáltattak, és kívánunk nekik további nagyon-nagyon jó, lakályos és valóban kényelmes média pozíciót. A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartható fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.